الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سورة احزاب کے خطابات کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او کلا مومنان تا کلا ازواج مطہرات تا دا خطاب دے مومنان تا او یو خاص مسئلہ ذکر کئی د نکاح او د طلاق او زکمخ کې بحث رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو نکاح په اړه کې بیان شو چې هغه د حضرت زینب بنت جحش سره چې د زید بن حارثه نه پاتې شو او نبی علیہ السلام واغستا اگه کی دائیو اشکال خلق تراغلے ہو جدا سے جدائی کی راشی دے اوتن پتلاق و سرا اگه با علا بل روا کی گی چعدت تیر کی چاگه ندرمی آشتی جوڑی گی زکا درے حیزی ندرمی آشتی تینا جوڑی گی اور نبی علیہ السلام سرا داگه نکاح فوراً شیو نمخ کے آیتنا دا معلوم شوا فلما قضا زید منها وطرن زوجنا کہا چلا رب العزت ہوئی چکل زید داغینا پل حاجت پورک و فارغ شو طلاق ورکل نمونگ تاثر داغی نکاوک نخلق تداوہ ہم راغلیو چاہدت پکی نشتا طلاق راغلل او عدد پا کی تیر نشو دا آیاتو نے ذکر کرل چه طلاق دیر قسم دی یو دا سو طلاقی جمخ کے اغی سر خاون وقت تیر کری او دا اغی یو بل سر ملاوی دل شوی او طلاق ورکی نو آغا با عدد تیغی غیت مدخول بهاوی او بلاغی چناغی ملاو شوی نی او بل سر ملاقات نی شوی او طلاق واقعی کی نو آغی که عدد تاجت نی دبازو حل خدا رائی دا چه دا زید دا حضرت زینب سره ملامست و مباشرت نو شوی مزگل آغی عدد تضروت نو لیکن طولو مفسرین لکلی دی چه عدد یا ترکلو دد آغی آیت دلان دی چفلما قدوا زید منها وطورن وطورن کی دوارا خبری کلی دی طلاق او عدد بیا زمونږ د احنافو په نسبت باندې خو بخامخا عدتی اگر جیما ابو عنی پر رحمت اللہ لے خلوت صحیحام سبب ہوئی چدا قائم دے پا مقام دو ملاوی دو باندے ناو خام خاشو دلدہ کی مسئلہ خاص ساغی پوری ندا بلکه نوریم دا سوی چې نبی علیہ السلام لو پنی کاکړې شو یو بیا بیا سره تعلق تیر ون ساتو لکه یو وا چې نبی علیہ السلام دا بخل شي وا کله چې هغه سره ملاقات کو په یوازی والی کی ناغیوی چی اعوذ باللہ من کا تو پا اللہ سرستان پنا وارا نبی علیہ السلامی لقد عزت بعظیم پڑیر لوی ذات سردی پنا وغفتا اوگی تیوی دیلی و جوڑا جامور کئی چیزی اوی که عدد تاجت نو کنا نو عدد وی کل اطلاق و نفس نو آغا سلاس تقرو یه ویلی چه درمی آشتی او کل دا موت نفس چه خوان ملش نو آخذ و بیبیا سلور می آشتی اللہ سرزی تیری پدغا کور کې هر با تاسوره او عشرا سوره بقره کې دا تفصیل شیو یا ای الذین آمنو ایمان ولو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح کړی د مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتمهن او بیا تاسو دې لپاره طلاق ورکئ من قبل ان تمسوهن کومخ کې مخ کې د دین چې تاسو دې سره ملاو شې وینې تمره مې نه طلاق یې ورکړ وما لكم علينا من عدتن نشته استاسو دپاره په دی باندې اشماره کول دغه درې مودی کنه درې بیماری نا خلق شمار عزت او تزکوي په دغه سي متطلقات باندې عزت نشته نو فسرینو یو تر دامه سلام معلومه شو چی نکاح لفظ صرف باقت کے استعمالی لغدل تک ہے استعمال شوید خاص بلد قرآن کی داس نشتا التبا کے احتمال دا دوارو معنوی کلت عقد مراد شی او کلت جماع مراد شی لیکن دلتا چراغلے نکاح تم مراد نخاص عقد دے تکور پسیوی من قبل تمسوهن ملامست و مباشرت خونشت کرن نزکر معنی تینا صرف دا عقد مراد شو چی ایجاب و قبول و طویلش دو امدائی و اختلاف ہو چیزنی گانا مخ کی طلاق واقع کی گی ټول امامان وی چې نه زګر غي دلیل خو ښکار دی چې نکان یې شوی نو طلاق وسو واقع شي او یمن کې دیو عالم نه تپوسیو ام پدی مسئلہ کی ابو الفضل نمیو چرے او سڑی نکاہ نہیں کرے ما طلاق واقعہ کولی شی ناو تاوی چی نکاہ عقد تاوی او طلاق ویلی شی کلاولو تا عقد ویلی شی غٹا کولو تا او نکاہ طلاق ویلی شی کلاولو تا ویچی او سڑی او شی غٹا کڑے نہیں کنا اتو تو یو کلاو یکا مدا دا او خیار سړی خبره ری په دی باندې هغه تک قضا می دا شو لوی قاضی ته نه جوړ شو زنو راي موتا قول لي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی جنا کوي او سړی یو پردی زنانا تاوی چین تزوجتو کی فانتی تالقن کچری تما اپنی کاس رواغستی نو تبا طلاق ہے ناغوی چدا طلاق برا زوڑن دی مچکل دو سر نکاو کنو برازی بیا پخپلو اخوان دی نوری مامانوی نا دا خواسته دا هوا خبره واغ وکړه هوا وړه دا هیڅ حقیقت نشته په دې کې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه متفرد دي دا یوازې دا قول دی چې تعلیق یې د ملک سره وکړو نو بس هغه معلقي دا قول د طلاق سره ډیر قریب دی او ډیر راجح دی ځکه طلاق مسله ډیر نازک ده دا چې دی او ځل دخلی نه واته دی په خپل کار خامخا کوي ښا ته خبر نه ده ځان نه چې ما هو په خواشر ته یو ور کړو بیا ول نو هغه پراته دي کنه او چې کله تدریم ورکې نو بس ختم وشي خبره دا مو هي چې غنی هغه مخکنی ختم شوی دی مس شوی دی چلې دلې کال توسته مې جوړو کنه نه خو پراتی چې کله تدری پوره کې نو بس خبره خلاص شو دا ډیره نازکه مسله ده ځکه قول امام ابو حنیفه د طلاق د باب مناسب ډیر بهتر دی دا ډیر د احتیاط خبرې کړ فمتعوهن پس جوړ جامور کې دی لرا وسرحوهن او پرېګ دې دی لرا رخصت یې کې سراحن جمیلا وداسي پرې خودل داسي جدا کېدل چې جګړه پکې نه وي دشمنی تی نجوڑا نشی خب و اخلاقو باندی خب و خوشحالی باندی شریعت کے مسئلہ دا سی نئی چی دا غیر نشر پیدا کی مخلوق پوئی گی نا دا جہل دا وجی نا دا غیر مسئلی نا او دا غیر حکم نشر جوڑ کی نا سورہ بقرہ کې ذکر شیو چې دا حکم د خاص هغه زنانه د پاره دی چې نو سره ملاقات شوې ده الګ دوبه کې دی او خزا دلته ده تش نکاح شوې اني ولا مہر مقرر کړی دی هغه ته چا په موبایل باندې چغلی وکړه بس دا غزلی تینا تور کو دا غزلی نی طلاق را خوشی کلو دا غید پارا عیدتم نشتا محرم نشتا صرف متعدا جوڑا جامع ورکول دا طریقہ چدا واجب دا پدی صورت کی مدلتا خدا ذکر نہ دکڑے لیکن آیت دا صورت البقرہ با دا دید پار تفسیری ناسخ منسوخ نشتا اگو دید پار تفسیری چدیدے کی او سڑے شک راشی امخی توتا مشکلات جوړ شي نو سوره بقره برا والی نو مسئله به حل شي دا سره شرط ته وسرحون سراحا جميلا ته شریعت خبره داس ده چې بس نکاح شو کور جوړ شو لیکن الله ته نو منظور جوړ یې رانه ده دا طلاق اللہ را لگلی دی دا پار دی چکور جوڑی گی ناور وقت پکی شری و زوگی او نورم دوار طرف امزان گنانگاری اکل تینا دشمنی جوڑی گی نو دی دا پار اللہ طلاق را لگل چی دا دوار دی کینی خپل کور کے مشورہ دیو کی چیر اللہ تا منظور نو چیز مونگا کوریو بل سرسام را نگه نو نور زن نگو ننگارو اللہو ما او خلقو لهم دا خبر زین نجوڑو چی ترکلی پوری بیا خلق لگیای پس طالبا طلاق درکما تبا ما تا دواو کی چی اللہ تعالی خزے در کی د عزت زے در کی از بتا ته دعا وکما چمټی ای وخرو ادي خپل نه رخصت شي خو په خوشاله حیوان شریعت داسې خبره کوي د دې نه دښمنی جوړه کی دو مرده پال پل خلق وای او رشتہ دار وای ترونه ورونه او دا خلق وای ابا چې دا به واقع شي نو دښمنۍ ته نه جوړ شي قرآن بیا بیا وی وسرحوهن صراحا جميلا جدای کې او پرې دې لیکن داسې پرې خودل چې ډېر د اخلاق وی او ډېر د ادب وی او ډېر د عزت وی دښمنۍ ته نه جوړ نشي خطاب کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا او باغی کہ اللہ رب العزت اغت دخپل ازواج متطہراتو اقسام خی چتا لمنگ اجازت ترکڑ دے دی سلور قسمنو چی دین بار نی دی که دن نکار سم رئی نو تکولش تا دی پار پا سلور کے تخصیص نشت از امت خبر ادن رسلور قسم و تدیز دے کی بیانی دا اغا بی بیانی یو اغا بی چگو سر نکاہ کلے و محری ولور کلے و که حضرت عائشہ و حفصہ و زینبہ و دیتا ممہورات ہوئی محری ولور کلی نو ممہورات تو ام قسم اغذی چیغا وینزی چی پا جنگ کے و پا جہاد کے با تا کافران نا خز راوستے شوی اغبا وینزی شوی خز بیموی لونا بیموی خویند بیموی اغبا راوستے شوی تقسیم باوش نظار چاو پا کی خپل اخپل ابرا خورا سیدا دا نبی علیہ السلام باورا سیدا اگه با اکثر داسو چی وینز بیسا تلی او کله چی با تپتو لگی دا چی دا دیر معزز خاندان دا دا دیر لوی کورن خاتون دا اگه با ازاد اکلا او بیا با اصر نکاو کن او زمونگ روحانی مور شوا نیو پاگی که حضرت صفیه و چې چې د بنو قریظه او سردارو حیی ابن اختب داغ لروه امخ کی خوب لیدلې ولا نو څنګه خبر نو هغه نبی علیہ السلام آزاد کړه او دګه وسره وکړه نو په مهاتو کې شمار شو زه مواجویریا تاسو بل المستلق نوا هغه نبی علیہ السلام آزاد کړه او نګه وسره وکړه نو دیتا دا دویم قسم دی دریم قسم هغه چې نبی علیہ السلام سره هجرت کړو د مکه معظمینه صداغه د تروی ترونه دغه حضرت عباس حمزه رضی الله عنهم د دې لونه وی خو چې په دې شرط چې هجرت به کړی چې هجرت به نه کو نو هغه ولنه وی جایز او دغه سي لونه د ماما او د ماسیګانو دا وته وی چې دات دریشوی سلورم قسم وی چې هر زنانا چې را بلا او نبی علیہ السلام بناستو پڑک مجلس کی آزان دا او تویوی چې زخپل زان تا تبخم نبی علیہ السلام با تبراو کتاو کاتو چلو تا بے پریوتا نو وی بے نعم سیدہ نو پاکی مہر نو پاکی عقدو نو پکې ګواهان ته ضرورت و دا داغه خصوصیت بس نور پکې بیا سلانجې نه وي دې ته موهوبات ویل شي ما سلور قسمه ذکر کړي چې الله استاد پاره دا سلور قسمه روا کړی دي یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک انا حللنا لک مونږه روا کړی او حلال کړی استاد پاره ازواجک اللاتی آتے توجورهن بی بیانستا یو قسم حغا چتاول محرون ورکلی ممہورات چی محرون اول ورکلی دا یو قسم شو وما ملکت یمینکا او بل اغوینزی چستا خیلاس تراغلی خیلاس نمرات دین دے خیلی اصولی برکتی دی زکر دن پا دن دن پا دی سر تعبیر کی گی هر دیکھ خواب دن پا جبان دیتا داغی مالک کردی دلی مما فا اللہ علیکا دا حق دی چی اللہ احسان کردی پتا باندی چی پا جنگ او پا جہاد کی تال درکلی دی دا پا ٹولو کی بہتر ہوئی گوار خواب ٹھیک ده نوم پی ده وینزو خو بہتره وی ولی زکا ده دی ذریعه دیره بہتره وی او دیره معزز وی ده نور ذریعه خو سوال جوابو رشته کولو محرور کولو دست نوکن او داغی ذریعه چیوان نو آغا توری او نیزیوی نبی علیہ السلام پا دی پخر کهو چیز ما رزق اللہ پا تجارت کنا پا زمیدارے کنا پا نوکرے کنا زما رزق اللہ دا تورو دا نیزو پا سوری کی گردو لی دی دا دی نوچت رزق خونو کنا چی پا دی ذریعه آغا تا ملاو شندہ دا طولو نا بہتر شو دیوام یو بل سر جناستی وینو سیالی بے کولی کنا دا صوفیه چو دا خود یهود نوا بنو قریزانا ندی نور والا پیغور ورکا چی تخوارو خبری مکاوا تا مشران خطول یهودیان اگر بیا نبی علیہ السلام تصار لڑاو جللی و تجگور دیمہ لپیغور راک چستا مشران یہودیان نبی علیہ السلام موی چتاو تنوی چتا مشر حارون علیہ السلام نبی علیہ السلام په شجر نسب کې ډیر ماهر و. ټول عربو نسبونو ته دا سیاد دغه یو الف ناوی زه خبر څه خبر مې چې د هارون علیہ السلام په نسب کې راغلی یم یی کبه دا توینو ته وای دا تاسو مشرانو کې پیغمبر وو او زه د هارون علیہ السلام په اولاد کې راغلی یم کله وو ته نبی علیہ السلام دا غی په مخ کې هارونیوی دا دویم قسم دی وینځي مما الله علیک دریم او بنات عمیکا او بنات عماتیکا اغلونا دا ترستا اولونا دا پپوگانوستا او بنات خالکا او بنات خالاتیکا اولونا دا ماماستا اولونا دا ماسیگانوستا دی قبیلیت بنو زهروی بنو زهرا د نبی علیہ السلام ماما خیلی وا اللاتی هاجرنا معک دا هغه یا دوما چې هجرت یې کړې ستا په تابعدارۍ کې دا به شرط دی هجرت شرط ځکه مخکې سورې نساء کې راغلی چو الذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء چې کوم خلکو هجرت نه کړي تاسو هغه سره هیڅ تعلق نشته دا به کې شرطو چې په دې کې چا هجرت کړي نو استاد لپاره جایز دي هاجر نه ماکا ماکا معنی سو استاد په تابعدارۍ کې دا معنی دا نه چې په لارې سره لړا اغزن انا چه هجرت اکڑی تاثر ادا پک شرط سلورم ومرأتم مؤمنتن ان وحبت نفسها للنبی او دغسی هر یو زنانا مسلمانا چو بخی خپل زن پیغمبرتا ان اراد النبی ان یستن کہا لیکن اختیار دے دا خوخی خبر را که دا پیغمبر رضائی ارادهی چو واخلی دی لرا پنکاح سرا ندابا که سلورم قسم شو دا با دیر کمی وی را بلی دیر را مجلس ناستو نبی علیہ السلام تیوی چما وحبتو لکا نفسی ما خپل زانتا تا بخل نبی علیہ السلام براو کتاو کاتو تا نو جواب ورنکو نا پل بگیو بل زوان ناستو اگو پیغمبر تاوی چک جرستا و تاجت نئی زمان و تاجت تے نبی علیہ السلام ورطوی تا سر دا مہر دا پارسشتے ناغی سرسو او ټول داسې جزان غریبان کني مار هغه وخت کې سو تر دې پورې وته وې چې کله سرو غوته نه وي کله سپینو غوته نه وي نو د اوس پنيشته د پیتلو شته نه نیک خلک ټول دغه سره تیر شوي جنت کې به همدا جزان غریبان خلق. اخر بیا به وته وی چې سخه به یې سره کنا نو یې سنو کنا وته وی چې ستا په سینه کې د قران سه حصہ شته وی او دادا سورتونه راته یاد دي وی بس دغه دی مہر شو ته نور څه کې خدا وته خینو مې قانون شوم به استاد داسې وخت او داسې ناچاری او داسې غریب نو لیلہ سرمال نو خزانی ڈکی دی واس اللہ رب العزت ہوئی چی توبہ دا خون والی نور کو دا خون چی سوکو اخلی کنا خوابی ها دزان پا مرگو پا جون نئی مثال شراب ہو دا توبہ او حدیثو چې الله رب العزت وی چې زه خپل پاک بندیان د ډیر مال نه بچ کوم مثال ذکر کړو چې په یو خانو کې یو اوخ دی چې مالک یې نه خوش کوي ولی هغه کې داسې مرض دی چې کپو بو ورغه نه مړ وای بیا بس کینا اس کیس کیس کې دی کې غرب شي چې راپو د قزوی د دنیا حال الله یې کدی ز پرېدم ځان به هلاک ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض خالصة لك من دون المؤمنين دا حکم خالص تا دا پار دے بغیر دا نور و مؤمناننا کم حکم دا حکم چتا تزان ابخی نو پکی جاب قبول تا جتی نو پکی مہر تا جتی نو پکی گواہان تا جتی دستا دا پار دے یوا او بل دا چتا دمرا ڈیری چ نبی علیہ السلام دنیا نه رخصتې دنیا واخ کې نه بی بیانې وي ا دې نه مخ کې بګ زیاتې شي وي کمې شي وي نو دا حکم د مؤمنانو لپاره نه دی هغه لپاره سلور پورې حد دی او استاد لپاره حد نشته نو خالصتن کې دې ته اشاره ده دا حکم خالص تا لپاره دی بغیر د نور مؤمنانو نه حضرت نبی علیہ السلام دا ازواج مطہرات ذکرو او تعلیم امت تا چګور هغه څنګه وخت تیر کړی هغه څه تیروي کنه چا په دومره ډیرو کې انصاف کړی دی عدل کړی دی پورا او کور کې چرته شور زوګ جنگ جګړه ندی راغلی نو دا ځکه چې هغه د قران مطابق ژوند تیرو دا دغه فارمولا وا په دې ژوند تیرو نو الله استاسو ته پاروم دا کنده قران خو تاسو ته پاتې شوی نو کدی مطابق ژوند تیرو وین تاسو باندې به اس قسم له دنیا کې پریشانی او سو دښمنی او سو جنگ جګړه رانشي دا قران ډیر صفا ژوند دی سوتره ژوند دی الله دې زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا